أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها وإن منكم نشتدتا سكيوتا إلا واردها مگر وردن نکیگی بدی اورتا کان علی ربکا ددا خبرستا پرب حتما مقضویا ضرور فی سلکڑ شویم ددی ورود بارکی دا اہل علم و سلف و اختلاف دے نو بازی وی ورود پا مانا د دخول دے لکه د جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دوی فرمائی چی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دنی یقولو الورود الدخول چه فرمایلی چه ورود نا آیات کی دخول دنکی دل مراد دی لا یبقا بر ولا فاجر الا دخلها باقی با پاتی نشی او نیک او نافرمان مگر دی اور تب وردن نشی فتکون علی المومنین بردن و سلامن کما کانت علی ابراہیم دا اور با مومنانو بانی یخشی او سلامتی آوا لبشی لکه ابراہیم علیہ السلام بانی چیو او دا قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہم دے او دا نور سلفم دے مسند دارمی کم حدیث راغلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے و اذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی دن بشی خلقور تابیابت روزی پیت بار دا عمالو نا اول بدا سیوی مومن لکد اسمان دا پڑک پشان بپی تیر شی بیا پشان دا ہوا بیا پشان دا تیز رفتار یس بیا لکه څنګه سړی چې په خپو منډې وي نورود په معنا د دخول سلف او اغست او دی روایاتو کې مراغلی دیو جن ډېر خلق علما مسلمانان د دې ورود نه یریږي ځکه وردن نه کېدل خو یقیني دي اده وته پته نه لګي په دې اعتبار آیات تیارې دي دخول یقیني دي او وتل داغه پته نه لګي یو جماعت د علما وای چې ورود نه مراد دې دې کې ورته ریدل دي په پولیس رات باندې دام د غنو سلف و ندا قول منقول لے دی وی ورود دخول لے دا پاغي ور تیری دل لک عرب وی او دای محاوره د ورت البصره ولم ادخلها زوی داسې په بصرې تیر شوم خو وردن نشوې نوم کله په یو خار سړې تیر شي وردن نن شو خواوشا کې ور سره تیر شو او دای په دې قول دلیل نیولې سور انبیاء کې راځي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون الله یا خلق چړوان دي تیر شوی د داغوی د پار زمون نه فیصله د جنت چای به جنت تزي او د غشان مولي کړي اولائک عنها مبعدون ذی بدلی اور نلری کړي شوی وی نو یا سو ګورته نو وردن کی شغی الله و ایمان لري کړي لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی اگر شغه قول والداوی چې دا آیات ثم ننجي الذين اتقوا دی وی با دا دوی قدویم قول والاوی چه نجات خودی تنوی چه وردن نشو او دا دوی اول قول والاوی چه دا نجات دلالت کئی چه او یوزل وردن نشیو خوبیا نجات ملاو شو لکه حدیث دا مسلم شریف کی دا سراغلی وی پا جهنم بی او پولو تڑلشی چه پول سرات وردوی او شفاعت با انبیاء علیہ السلام شروع کی نوئی بوئی اللہم سلم اللہم سلم ویل شلیاد اللہ رسولا جسر پلس تاوئی ویدا بدا سیوی قدمون با پکی خوئی او اغی کی دوس پنی کنڈی بئی او دا سی راتاو کنڈی بئی لکا دمر کنڈی از غیچ سنگوی نو مومنان بتیر شی پشان د رب دسترگی پشان د پڑک د اسمان پشان د هوا او پشان د مارغان ولوتو ا پشان د تیز رفتار و سنو ندی وای چې دا تیرې دلو د پولیس رات ته وای یو جماعت د علما وای چې ورود په معنا د اشراف دی د اطلاع دی او د قرب دی لکه قران کې راضي ولما ورد ما امدینا ای اشرف علیه لا انه دخله وای کله چې ورغله موسی علی السلام او بود مدین تا دې کې ورد ما نس وا اشرف ور سرغن شوی دان چې وبو کې دن نشو نو دادری ما ناګانی د سلفنا دیزه کې منقول دي دادری ما ناګانی دي د کې منقول دي و ام منکم نشتا تاسو کې اوتن الا واردها مگر غب ور تیریگی پا دیور او دا سی ور سرگندیگی بلک یوشی تا دا سی سر ور اچت کی یا بور داخلیگی دیتا کان علا ربکا ددا خبرستا پرب حتم مقدویا ضرور فی سلکڑ شوی ثم ننجی الذین اتقو بیا با نجات ورکو منگا آغا کسانو تا اتقو چی اغید اللہ نیرید لو تقوی دارو اللہم اجعلنا منہم ونذر الظالمین فیہا جسیا پریبزو ظالمان مشرکان پدی کی جسیا پڑ مخم پراتو پزنگونو بپراتوی و ایزا تتلا علیهم آیاتونا کلچولستیشی پدوی آیاتونا زمونگا بینات انخکار اخکارا سرگن سرگن قال اللذین کفرو آیا و کسان چی کافر دی للذین ها کسانو تامنو چی مومنان دی ایو الفریقینی کم یو په دې دواړو ډلو کې ایزان یادای او مسلمانان یادای ایو الفریقین کم یو په دې دواړو ډلو کې خیر مقاما غرد په اعتبار د مکان او د ځای و احسن ندیا او ډیر خایسته د په مجلس کې وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړی دی مونږه قبلهم مخید دوینا من قرن نپیڑونا هم احسن اثاثن اغی دیر خیستو پا مالونو سامانونو کے اید کور سامانونا مالون دیر خیستو ورئیا او خیستو پا شکلونو کے خیست خیست شکلونو او خیست خیست مالونو سامانونو اللہ دے چا شکل تنگوری ا د چا د مجلس بهتر والی تنګوري پر دا کفار او مؤمنانو ته زمونږ مجلس بهتر ده کستاسو ازمونږ کور غوړه ده کستاسو د ویچ زمونږ کورونه تاسو نه خرید ک مؤمنان دا خو همیشه لپاره غریب او فقیر وي الله او سمره خیستو خیستو سامانونو مالونو والا او خیستو خیستو شکلونو علما تباکڑی اللہ دچا شکلونو مالونو تنگوری قلو فرمائے من کان فتو لالا هر غسوک چه دپ گمراہی کے ندد سوزر نشتا فلیمدد له الرحمن مددا نو محلت ورکڑی دتا رحمان محلت ورکول اللہ محلت ورکی سمدستی سکرانی سینا یو دا آیات دا ماناوا من کان فی الدولالہ نو دا من شرطی جواب محذوفو من کان فی الدولالتی فلا عذر له سوک چی گمراہی کے دے دد بس عذرنی فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا فَقَدْ أَمْهَلَهُ الرَّحْمَنُ وَمَدَّ لَهُ مَدًّا دته رحمان مهلت ورکړې یاد آیات دا سمانا وا من کان فی الضلال ارغسوک چې د پګمراهی کې فعادت الرحمن ایمد له وَيَسْتَدْرِجَهُ لِيَزْدَادَ اِسْمًا هر اغا سوک چه پا گمراهی که دنو عادت در رحمان داده چه محلت ور کئی او استدراج ور کئی یادی ده که دعا مراد دا هر اغا سوک چه ده پا گمراهی که فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا نو محلت دی ور کی دتا رحمان محلت حتا اذا راو تردی چوب گوری دوی ما یوعدو ناغچ دیسر وادک دیشی اما العذاب یا هو عذاب دے و اما الساتا و یا قیامت دے فسیعلمون حضر دے چی پو بشیدہ کافر من هو شر مکانا چی سوگ دی اغی چی بدتر دی پزیکی و اضعف جندہ او ډیر کمزوری دی پلخ کرکی ویزید اللہ الذین احتدو هدا او زیاتوی اللہ کسانو تا احتدو چی غیلار مند لدا هدا نورم ہدایت اللہ ورت نورم ہدایت کی سوا والی راولی والباقیات الصالحات او باقی پات کی دن کی نیک عملنا او یاد درته سوره کهف کې تیر شو شپک سل ویختم ال تد باقیات الصالحات تفسیر شو اغه باقی پات کی دن کی نیک عملنا خیر عند ربک غوردی پنیز درپستا ثوابا بدلک و خیر مردا او غردی په اعتبار د زی ورګرزیدو کمزه ته چې مونږ ورګرزو چې قبر نه اخرت نه غردی په اعتبار د زی ورګرزیدو افرئت الذی آیاتا قتل ده هغه کس کفر بیا آیاتنا چې انکار کړي زمونږ د آیاتونو نا

نبا مالوی نبا اولادوی تردی چی سر تورخ پی ابلا و بربن بوی واتخذو من دون الله نیولی دیدی مشرکانو ما سوا د الله نه آلهتا معبودان او داغی عبادت او بندگی کئی لیکونو لهم عزا دید پار چشی دیت سبب د عزت الله وی کفر شرک گناہ ظلم د چا د عزت سبب نه جوړی دا خود بیزت ای اسباب دی ایچ دی پدی زت منش او دا دی دا پار شفعاشی دا اللہ پنزبانے او عزن دے اعوان شی امدادیانی شی کلا دا سندا شرک او کفر دا چا دی زت او د چا د غلبي سبب نه جوړي سيك فرون بعبادتهم زرد شينکار وو کی د دې د خدایان د دوی د عبادت او بندګي رینا ويكونون عليهم زدا شيب پدای زد ینه دې عزت مخالب بشي دا به د دې پارس پکاوي شي نو زدن ای زد العز دا به د عزت زد جوړ شي نو دی عزت زد رسوائی او شرمندگی علم ترت گورنا انا ارسلنا الشیاطین دا چرالیگو مونگ شیطانان پا کافر بانے تا عزهم ازا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بانا کئی تغویهم اغواءن گمرا کئی دی پا گمرا کولو سرام او سلمانا دی صدا حرکت دی او دارنگ غلیان دی تا ازهم ازا تیزوی دی پا دشمنی دی نبی علیہ السلام او دی دی مرگرو که ازا پا تیزولو سرام تیزی پتیزول سرا فلا تعجل علیهم نتلوار مکو پدوی عذاب ورطا مغوارا ایرو گورا زمون سورا محروبان رب دے خپل حبیب تا ویتا خود دعوت و تبلیغ حق دا کو ادائی پا ظلمونو کی انتہا تا رسیدل نو کته عذاب غواړي زبیر علیکم خو حبیب تلوار مکوا فلا تعجل علیهم تلوار مکوا پدوی انما نعد لهم عدا بشکشمیر مونږ دوی لرا عمر پشمیرلو ګور د الله ملائک دی وغی ګور عمر شمیری چې یو کال تیر شو شمیری یو کال تیر شو وی رستی رشوا ساگانی مشمیری کلونا میاشتی و رزی تردی چی ساگانی مشمیری تردی بازی علماء دلتا لیکلی وی پشپا و رس کی بنیادم سکی ارباتون و عشرون الف نفسن سریر زر ساگانی اخلی دولس زر دشپی او دولس زر درزی نگوره دا عمر دشمیر ده و امامون الرشید قرآن لستو دی آیات تراغه نو دا فقهاو یو جماعت با پخوانو بادشاہانو سره ناس دا سمر خلفا چیو دی سر با علماء ناس تو نو ابن سماک تیوی دایات دوسوی سنسیت راتو کا انما نعد لهم عدا بادشاہ دا آیات لولی او یو عالم توی ما تسنسیتو کا ناور توی دا کانت الانفاس بالعدد ولم یکل لها مدد فما اسرع ما تنفد چکل ساگانی پشمیر دی

اندعو للرحمن ولدا دا شرا بلی دا مشرکان رحمان لرا اولاد رحمان تا اولاد را بلی وما ينبغي للرحمن ندي مناسب رحمان تا ان يتخذ ولدا چی اونیسی اولاد ان کلو من فی السماواتی ندی طول آغا مخلوقات چی اسمانو نکی ولغ دیو پزمک کری الا آت الرحمن عبدا مگر رابشی رحمان تا عاجزا ای طول برحمان تا عاجز راشی ندی طول آغا چی اسمانو نوزمکو کری مگر رابش رحمان تا عاجزا لقد احصاهم بشک احاطه کړي پدوی په اعتبار د علم وعدهم عدا او شمیر لی دی دی پشمیر لسرا و اذا وعدهم عدا تاکید دی ځکه لقد احصاهم معنوا اے علم عددهم لقد احصاهم بشک شمیر لی دی دوی وعدهم عدا د دیم د معنا ونو دا تاکید د مخک د پاره تاکید ده وکلهم دا ټول آتی رابشی الله تا یوم القیامت پرز د قیامت فردا تشتور نب ور سر سو کیم دادی وی نب ور سر سمالوی ان الذين بشكها وكسانا منو چی ما نه روڑے وامل الصالحات او منو نیکڑی دی نیک اعمال کڑی سيجعل لهم الرحمن ودا زرد شوب گر زید ویلر رحمان ودا محبت پزړونو د مؤمنانو کې د دای دی ایمان او د نیکو اعمال او د وجنا اے حدیث کی راغلی ترمذی شریف حدیث ته وای کله چې الله دی او بنده سره داغ دی ایمان او د نیکو اعمال او د وجنا منو ساتي نو جبرئیل السلام ته आवाज ورکی وای زما د فلانی سره مینا دا تم ور سره مینا کوا نو جبرئیل السلام اسمانونو کی आवाज وکي اے اسمانونو والو د فلانی سړی سره او د فلانی زنانه سره د الله مینا دا نو تاسو ور سره مینا ساتي ور ایمان او نیک عمل دمر لوي شي چې ټول اسمانونو والدي پیژني دی ایمان او د نیکو اعمالو د وجه نه ټول اسمانونو والي او پیژني امین ور سره کوي بیا د امین ازمکه ترا کوزشی نو د مؤمن سره د نور دیندار او مؤمنانو مینوي د آیات د غمانه وسایجل لهم الرحمن ودا زرد چوب اگر زید ویلر رحمان ودا محبت په زړونو د خلکو کې او خلکو نه مراد مؤمنان دي کافر بی دینا خود دشمن دے داغ دے دیندار و سرکل بینوی دیندار و سرکل بینوی دیو جن اللہ مومن تا دم ریولوی شان ور کڑے دا اللہ ور سرمین دا دا مومنان و صالحان ور سرمین دا دا ملائک ور سرمین دا دیو جن بعض سلف بوی ما اقبل احد بقلبه علی الله تعالی الا اقبل الله تعالی بقلوب اهل الایمان له کم سړی چې پزړ سر الله ل متوجی شو نو الله دی ایمان والو زړونه د طرف تمایل کی نو د سره د مؤمنانو مینوی او د سره مؤمنان او ملائک اسمانونو زمکو والمین ساتی اکل کیو سڑے بد عمل دے او بد خید دے نو اللہ اور سر بغص ساتی او آوازو کی جبریل علیہ السلام تتم ور سر بغص ساتا ناغا اسمانونو کی اعلانو کی چفلانی سر دا اللہ بغز دیتا سو مساتی ابیا دا بغز ورتا دنیا کی د مومنانو پزرونو کی واچی کسو کی دا سر شر نیری کی ظاہرن ور سر محبت کئی خوڑکی تی انکار دے فإنما یسرناه بیشک آسان کړه د مونږ دا قران بلسانیکا په لغت او جبستا ای قران دا په عربی لغت او جب کینه او دا یو آسان جبلا فصیح جبلا لتبشر به المتقین دې د پاره چې زیره ورکی په دې قران سره پرزګار وتا وتنذر به قوم اللدا او يرد دي قران پزري يو قوم جگړمار سخ جگړالو قوم دالتن جمد الدوا اولت سخ جگړمار ثوي لك ا وهو الد الخصام کې درته ته رشوا وهو الد الخصام او دې سخ جگړمار وي امام ابو عبیده چې د لغات او امام د دې وی العلد ستوي الذي لا يقبل الحق چې حق قبلینا او د باطل داوی کوي حسن بصری مولا وی اللچا ثوي چې د حق نه کانو دي او ربيع وی رحمهم الله وی لدن چا ثوي چې د زړه غوونه کارن دي اپ باطل ټینګ دي اپ باطل کی جنگونه کوي چې و یاره فدی قوم سخ جګړمار وکم اهلکنا قبلهم ډیر هلاک کړی دي موږ مخ کې د دې موجودونه من قرنند قومون او پیړونه هل تحس منهم من هذن ایا مومی پدوی کی یوتن او تسمع لهم رکزا یا اور دا غیس کشاره رکز صوت توی ادا د خبودی کشاری توی او دا صوت خفی توی ال تس او تسمع لهم رکزا یا اور دوی لرس پکلار آواز یا کشارد قدمونو